الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير مسئلہ دا رسالت کی دا تو شبہ تو ذکر شو چاہتما شبہ اعتراض پر رسالت باندی دا تحویل قبلہ چیدی پیغمبر ولی قبلہ بدل اکڑا دا ود د شکی په دې خپل دین کې چې کله یو پلمنس کوي کله بل پلمنس کوي دا غي جواب نه شو چې درې ذکر شوی وو. اول دا چې بس دا هر څه د الله دی دا قبلی هم د الله دی کنه کوم شرق دی کوم غرب دی طرفونه دی مونگه بندیان یو چکم پلا حکم کئی مونگتنا پلا ومخ اڑو مونگه خوزد نشتا لکه یهودو دویم جواب داو چی امت وی دیر ورا پا امتنو که خیر امتن نتاسو لمی ورا سیدونا راجمکلل نپاگی کیاو دا قبله و بیت الله دا بطول قبلو کی اعلا و بہتر و دریم جواب چیزا دا اللہ امتحانو اللہ چی امتحان کی انددید پارا نکی چیزان پوا کی ناغا پارس خبر دے و مخلوق تحکار کی چیزی کی صحیح مسلمان سوک دے دروغجن سوک دے مخلص سوک دے منافق سوک دے ندی قبلو بدلولو سر دغا کارو شکنا دیر خلق پاکی راو خوتو خسیلے پاکی راو خوتو منافقانو مشرکانو سلورم جواب برستو رازی خدید ایک اللہ رب العزت تسلی ذکر کئی پیغمبر تم دی امت تم چه هر قوم لا اللہ یو قبلا مقرر کړی وا حکم کړو چې دې تمخ اړوي نو الله دا غي مخونه په لواړو کله حکم دا مطلب دی چې الله حکم کو چې مخ واړوي نو دا سوال کچې الله ولا مخ اړولې هر یو قوم له هر یو امت له مخړول یو طرف ته خو دې امت الله وی چې تاسو په ټولو کې بهتر شوي ټولو کې غوره شوي نو ډیر کوشش کوي چې څنګه الله دروازه نعمتونه کړی دي نو دغه سي په دې دین کې ډیر مهنت نه همت نه کار واخله فاستبقوا الخيرات دنور قومونو دنور امتون مخکشه اگه یک سر پا قبلو پورن خطیو بس دغی تزان دا پاری و نجات گانو او فخر بے پکو چی دمون قبلہ بیت المقدس دے بس صرف دا انسوارا بوی دمون قبلہ بیت اللحم دے چی عیسیٰ علیہ السلام کم دے پیدا شویو بس نور ساجت نو داغی عمل تا دغه ځان د پار نجات غاڼه الله رب العزت ای تاسو داسې مکه وای خان قبله په خپل ځای دا پاري نجات نشته خو یو حکم دی د الله تاسو به الخيرات کوشش کوئ چې د الله رضا په صحه حاصلېږي په توحید او په سنت ذې کې ډېر کوشش وکه ځان د شرک نه بچ کې ځان د بدعت نه بچ کې ځان د رسم او رواج نه بچ کې مخلوق ټول په تیار کې پراته دی، تاسو به ځان له لار وګورئ، سراغ وګورئ چې کامیاب شئ. او دا پاسان نه کې ډیر په ګران باندې کېږي، نو ځکه فاستبقوا وخا استباق ځای کې استعمالیږي چې په خوا په عربو کې دا سونو مقابله وه. نو بس اسونه به ور خلاص کو او ځای به مقرر کړو چې دغه ځای ته چې اس مخ کې ورسېدنه هغه وګټل، هر څه چې به بیا ول ورکول هغه ته به استباق وي. دلته ځکه مستعمل کو چې په دین کې یو بل سره سیالي وکړي، چې زبا مخ کې کېږم، زبا عمل کوم، زبا سنت په خپل ځان کې، په خپل کور کې، په خپل اولاد کې او محله کې جاری کوم، زبا دا کار بل وای زبا نزيد استباق ویل شي دون تلاش. نو اذا عام مفسرین خو دا معنا ده، بس قبل پورې خبره ده خام، ولیکن آیات دې پورې نه ده. ولکل وجهه ظهر قوم او امت لپاره یو طرف یو قبله وا هو موليها، چله اړون کې مخونو داغي لرا په طرف داغي الله حکم چې مخواړه وین. فاستبقوا الخيرات، نذ امت تعالی چې تاسو روان دي شی او مخ کې شی ترقی حاصل کئ د دین په کارونو کې، الخيرات د دین کارونه ها د دین کارونه قران بیان کنا چول پکې الله واحد لا شریک غنه، بیا پکې زمور او پلر سره احسان کوي، بیا پکې یتیمانو مسکینانو سره امداد کوي، گاونډیانو سره سمرا چې خلق دې او محتاج دي راغی تزان اور سوی داغی خدمتو کې کپ بدن سره یې کپ مال سره یې. فاستبقوا الخيرات، دین کې خود ډیر خدمتونو ضرورت دی، ډیرو خدمتونو ښه کده مال خدمتي، کده جان خدمتي، کده منډې ترلې او د عزت خدمتي، دې دین کې لګي کنا دې کې هر قسم لګي ښه. دویم معنا شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کړی دا تفسیر فتح العزیز کے پارسائی کے دے اغوی لکل وجهتن، دنیا کے ظاہر چا مخا دا بس خوابت پکی نو آئیو خو، بس دنیا کے ظاہر چا مخا دا پاگی یقین راغلے چمون با پدی کامیابی گو، زمون د پاره دا کول پکار دی، دا کول پکار دی، بس یو مخه ده. د چا مخه پلار نکتا ده چې مونږ خو د پلار نکو په دین پسې ځو، که خلق ارسکی مونږ خو بل څوک نه پیژنو. ها ولکل وجهه تا دغه مخاونی و خدای او رسول دی نه دی یاد هغې نه منې، د چا دغه مخه ده او غوی د چا مخه ده پیرانو ته، او دا په خلق واجب کړی چې پیر و خامخا نیسي تا لاس نیوه او تابعیت نه دی کړی، او ستا په مټ باندې د پیر نخه نشته، څه کونجکاو څه غمیو څه تعویزو وی څه څنګه مسلمانې ولیکل وجهتن، هغې دغه لار نیولې ده په دې ځان کامیاب ګڼي. ناغوی زمان پا وقت کلا نور دیر شیدی چاک پلا مخانی ولی دا دخ پل کامیابی لاری ادانی ولی دا چی دا پی پل ونا دا بس اوی دادکانا دیکی دیر خیر و برکا چی دل ترازی و دا دی قدر احترام که دا تلسی ونا دا دا ونی دا غی انڈیا کی خام چا هغه په نیولې ده چې دې ګډه خیر او برکت چې دې لراشي او کار به دی وشي. دغه سوي څوک په قبرونو د اولیاء باندې پراته دي دغه مخه ده. څوک پر رسمونو پر رواجونو باندې پراته دي مشرانو نو تاسو پاتې شوي دي چې داسې وکه نو کامیاب بشه. نو ډېر ذکر کړی دی ډېر په دې کې چې لیکل لې وی جهاتون هر قوم هر امت هر قسم خلقو ځان له مخه نیولې ده. رضی امت الله وی فاستبقوا الخيرات تاسو دغه مخه پرې ده دغه طریقې او لارې چارې پرې ده. تاسو راشه قران را واخلې سنت را واخلې دلته توحید خدمت کوي د پیغمبر د سنت خدمت کوي کامیابی پدې کې ده. الخيرات که تاسو دا مطلب یې چې الله رضا کوما خیرات کوما نو مال ورکا د الله په کور کې په جمعات کې چې ولګي دا مال ورکا د دین په مرکز کې مال ورکا د علم په خدمت کې کتابونو په واخلي ریلونو په واخلي چټایانو په واخلي دا لوی کارخانه ده دی کې دا هر څه لګي کنه دا اصلي ځای دی ښا ځکه دا نه ختمیږي زه پورې دا آبادی او پدې کې مونږ کېږي پدې کې علم کېږي او پدې کې خلق قرآن وایي نو بس هغه سړی پسې به ثواب رسی دې ته الخيرات وایي ښا بدعتیانو د خیرات نه روجي جوړې کړې بس ګور پنځ پیریان خیرات نه مانی او الله وی چې فاستبقوا الخيرات منډه کې اور پسې شرط جمعه ما خامونه دي اصل وخت دی اغي خیرات رجل اوسته سمرت بس دی کې شوق نو دې ته کار نه وی نور د دنیا کارونه ته کار وی کډې ریکول نو سمونځ او داس به کاو اغه ډېر په ګران باندې ډېر او قران هغه معنا کوي چې هغه ډېر عام ای ښا ولذي امت تویتا سمخ کې شه تاسو لوان دي شه کوشش وکم زګدا ډېر ګران را چې په دې دومره مختلفو نظریو کې او عقیدو کې یو سړی حق ګورن دا ډېر ګران ده او دا جزان او دیر جزان کلی دلی دی گرزی دلی دی کلی یو پلا کلی بل پلا خوبس چی حق بناو کنا نزلو بے پیوبو نسکی نبیا دیر تا اللہ پا دیه دایتو کچی پخواخو پلوڑونو باندی پابندی نو کنا نزلو کلی نو در سواز راتو نجی خلقو با وقت کی خودو نزلو بے امان اللہ چی مسلوم دادا او وګوره قران کې هر څه راځي دا هر چا حق پګښتا ډېر خلک په دې درسونو سره پوښ اگر کوم شران یې په دې باندې خپاو نو نشورات له خرور او بيداسي ارزان را نږدې کو نو اخر دا چې کیناسته قران ته فاستبقوا الخيرات دا ډېر ګران کار دی دنیا یو شی کومو می کونه مو می ایس خبر نه ده خو چې د دین حق دی و نمونته نو واسطه بای ده نو ښه الله وی کوشش کوي ډون کوي تلاش کوي دا غی کارونو چې هغه د دین کارونه د قران او سنت کارونه ای هغه کې شرک نه ای هغه کې بدعت نه ای هغه کې رسم او رواج نه ای اینما تکونو یا تبکم اللہ جمیعا کم دیکی چی تاسو ربولی اللہ تاسو لرغند یو مطلب دا دے چکور دا عمل نرکی گی خواہ چاچی سا عمل کرے اللہ بے قیامت کرا جمع کئی کنا ہر یو لبخ پلخ پل عمل ور کئی کنا کلو پکی دیری چی ما خدا نو کرد ما خویر دی خدا اللہ خو نیری کنا خواہ یو معنا دا چې ټولو لبا اجر او ثواب ورکي په قیامت کې چې راجمې کې په محشر کې الته با اجر او ثواب دلته مواړه دلته خو خدمت کوا دلته عمل کوا او سماره به تلته الته ملاویږي په لوی نیر باندې ان الله على كل شيء قدير دام دا چرابول الله تاسو لرا غوند په قیامت کې کار څوک دې په هر ځای کې دې د الله لنرو کېږي رابول یو الله غوند څنګه دنیا کې تاسو د ټولو دا عمل زکه قبلې چې بیت الله ته راځي خانه کعبه ته راځي هر ځای کې نو دا څه و الله تاسو اگر عملونه په قیامت کې هم په یو ځای کې قبول کې او جمع وي کې ځکه الله پارسبان قدرت والے دی د قبلی په مسله کې صح احکام نو ذکر کوي یو حکم دا او چې پیغمبر پاک ته وي چې کته په مکه کې هو عین بیت الله ته مونږ کې ځان ورسه چې ویني یې ښا نکا وقت دا بادی ما بادی برندی مرندی نوی نکا حرم کی بار دے سو کلانو نو بیت اللہ بیلی دو ننور بیلڈنگو نو اس پاک دینا سی سجور شو او چکل دا مکین باہر ہوتی لری لانی لس ملا سورا اندازہ کے شپگ ملا و ملا کنا حدیبیین ام آپلایا حدیبیا منا ادوان زوخ شو نو باز مخ اڑاو کنا دیتا زنور آر سوا بس چی دی طرف تا مخ کی نستامنز کی گی خوا اول خبر دادا ومن حیثو خرجتا من پمانا دا الہ سر دی خوا کم طرف تا چی تووتی دمکینا اوخ دمانز شو فولی وجهکا نوارا و مخ پل پمانز کی شطر المسجد الحرام په طرف د دې مسجد حرام مسجد حرام ته غوښنه شرات لري هغه ډیره فاصله ده پکې خان اگر راځي نو مونږ بدن وخت بدن تلی مثلا ته کې مصلو غواړوا یا نماز غواړوا چټایي امن زکه وانه للحق من ربک او یقینا یو دا قبله چې دا خانه کعبه چې دا دا تر قیامت پورې قبله ده نه به بدلیږي نه به منسوخ کیږي او بس اصل سلسله ختمه شو ها دا به نه منسوخ کیږي للحق دا لا تر قیامت پورې قبله کړه یا وانه دا بدلی ذل قبل چې دی چې بیت المقدس پاتې شو بیت الله ته مخواړول شو دا یو حق حکم او در په تاسو دا به کېدو دا بخامها كده وما الله بغافل عما تعملون الله غافل لنا دي دا عملنا چتاسوی كوين دوهم حكم كده سفر دا پار لاري لري لاري توائف تا حنين تا داسي تبوك تا هم دا حكم بي خا دا دا حكم دا سفر ذكر كي او کم طرف تا چووتی تو دمکینام او اخ دمانزشو فولی وجهکام نو اڑاو مخپل پا منزکی شطر المسجد الحرام پا طرف دو مسجد حرام یوازی تا تا حکم نده وحیث ما کنتم فولو جوحکم شطره کم دی چی تاسو اے مسلمانانو او وخت مانځشي نو اړوي واړوي مخونه خپل په طرف د دې مسجد حرام ټول ته دغه حکم ځخه یو معنا داوم کوي ومن حیثو خرجتا چې من په خپل معنا شي د کوم ځای نه چې ته وته وي خپل کلی او خپل مکه ده نه پاتې شوی وه هجرت لکڑے و مدینی تا پنا چاہ رہے باندے نئی پر خودے کن دیدہ نا تتلیوی نفولی وجہ شطر المسجد الحرام اکاغل تکیی کن نوم چې مونږ کینو دی مسجد حرام ته مخ کاوا سمره لري د درې سو میله نوم حکم دې چې دې طرف ته مخ کاوا. سلورم جواب راغی هغه دا چې الله رب العزت وی دی يهودو ته په خپل تورات کې او دغه سې نسواره او ته په خپل انجیل کې معلومه وا چې دا پیغمبر اخیری چې دی کنه دی بزو قبلتینی د دوو قبلو پیغمبر دا بل هیڅ پیغمبر په دنیا کې نه دا د خصوصیت ده ذو قبلتین اتروسه پورې پکې هغه صفت معلوم نشو ښکارا نشو نو دی يهودو ځان غلې کړو ها او ځان اعلان ته تیار کړو چې بس یا سبا یا بل ورځ اعلان کو چې دا پیغمبر نه دی ځکه دا هغه صفت مونږ سره په تورات او انجیل کې دا چې ذو قبلتین وای هغه کې خدا صفت ښکارا نشو کنه الله وی چې ما حکم راولېږي چې فول لوجهک هغه داسې خاموش پاتې شو داسې ذلیل پاتې شو ملامت ها ولې کله نه وښکار شوې بیا خو باغی د مامو تلاش کې چولو او بیا وېدا شور جوړ کړو او د ملک اعتراضونه وکول شو ګورو لئلا یکونا للناس علیکم حجت قبل زکا بدل شوا چه جوڑ نشی دی یهود لرا پتا سبان دی حجتن دلیل دا خلوی حجتو کنا خواه غیث رو دلیل نی خدا خود تورات خبرو دلیلو دی با بیا داوی خلقو تا چه مونگ سر حجت تی چه دا پیغمبر ندی راشه گو رئی بس اگا حجتی هم ختم شو خواه چه کل دا حکم را آئید یهودو دغا حجتو دغا او دو مشرکینو بل حجتو اگی داویلیو چو گورا دیوی زپ ملت ابراهیمی ما تو گورا ابراهیمی قبلی پریخی داو بیت المقدس تا منز کئی شام روم تا مخ کئی دی سنگ ملت ابراهیمی دعوه کئی نکاله چې حکم راغی چې قبلی ته مخواړه انداغي خلوم بند شو الا یکون للناس غیم خلو بند شو ها هیڅ سره دلیل پاتې نشه. نو سوال پیدا شو چې ټیک ده چې کوم خلقو کې انسانیت شته کوم خلقو کې شرافت شته راغی خو بغغ نه کوي کنه ځکه باز انسانانو کې ده خود ظالمان خو نه نچپ کیگی چکم پاکی ظالمان دی اگر غسم لگی آگی وینا نمارا ہوئی دا چاوی لیوہ سے خبر آدھا ہوئی دا دو پخپل دین کے شک دیکھا. نو اللہ جواب راو لیگو تسلی اللہ الذین ظلمو منهم مگر آگا کسان چی ظالمان دی پدی کے سمطلب بی دلیل لگی آدھی دی تظالم ہوئی خوا چی خبری کئی خلق ہوتا مسلی کئی خلقو تا او دلیل و سرنی نو قرآن دا تظالم ہوئی خدای نا نیرے گی دستا دنیا دا او دستا کاروبار دے او دستا تجارت دے او دستا دا خودین دے پا دیگه ہو بی دلیل خبر نمنظوری خو ظالمان شتا کنا خوا مگر آکسان چی ظالمان دی پا دیگه اللہ تسلی ورکی مومنانو تا فلا تخشوهم ميريگ اددینا حشیت فلا تخشوهم ميريگ اددینا حشیت یو دینی دی چاگا دا اللہ صفت تی دا اللہ حق دی چاگا یرب دا اللہ نکو اگر صدی چې په الله دې دا عقیده ای چې دا الله زما په هر څه باندې قادر دی زما بدنوم دا په اختیار کې دی زما روحم دا په اختیار کې دی کو سره نسا اخلی نو زما اختیار نشته دی زنه ځان نشم بچ کولې ځان نشم ساتلې دغا اعتماد دی پا اللہ باندے چکا نفرا کی نو آغا بیرا کی که نقصان را کی نو آغا برا کی بل سوک نشت مالک دا نفع دا نقصان که صحت را کی نو اللہ برا کی که مرض راولی اللہ براولی دا یرا بدا اللہ نکے خوا اچھ دا بلچا کی دا بلچا نو کرن دی تشیر کوئی کا نخوا چستا اعتماد پا یو قبر پیدا شو پا یو پیر باند پیدا شو پا یونا پا گٹا پیدا شو چه دما نفع و نقصان دا دی پا اختیار کی دیم دی پیروی کچری ہو اکڑ کنا بعد اس تاجت نشتا خودی ہو نکی وی ڈبالی گو را کنا دا گو را جی بخلق دیخوا دا پا خواد دا سی پیرانو اموری دانو چه لا بڑا ملاقات لا او کم یو لبے ڈب ورکو چونڈے بہت سارا پروتو بلا سبانے نا دس ڈب بے ورک چی تھا اور آتا ہو بس خلق بولے ام بار کی ور کولا چیزا کامیاب شوے پھر چی چالا ڈب ورکی کنا دی اعتماد پا دغی پیدا شوی کنا خا چ خیر او برکت د دې په لاس کې ده رزق از دنیا کاروبارونه او دا ټول د دې په لاس کې دي چې دې رضا شي الله وی فلا تخشوا دا یره مکه وای د مخلوق نه یو ځمانه ده دا یره مکه وای د مخلوق نه دا یره د خالق نه کوي ورپسې ځکه وی وخشونی الله وی زمانه یریږي دغه سي یریدل چې په ما باندې او مې اعتمادي چې هر څه د الله په اختیار کې بس کاغه وغواړي کنه کن فیکون نه او سات رستو نه مخکې دا یې روا الله وی زمانه کوي کله کله د مخلوق په حق کې راشي د خشیت نسبت راشي چه یخشون الناسا که خشیت اللہ منافقان و دا خلقو نا یریدو دا سلک دا اللہ نا چی یریگی پا جنگ کی دا غم و دا غی اعتمادو بس دا غصی قرآن کی راضی وخشو یومن یرو که دا غیر وزنا نروس خو مخلوق دی او خدای نه دی هغه نه څنګه یره هلته کې خشیت په معنا د بچاو او د ځان ساتلو سره دی چې الله وی ځانو ساتي ګوره هغه روزي سختې دي ډېری ښه نو دغه د الله صفت نه دی ځان به ساتو د سختو نه ا دویم طبيعي را زمار لړم نه یریدل د دشمن نه یریدل زنده سر نه یریدل دا نه دی دیوان سره نه ګننګاری دا خو طبيعي را ده رزل ته الله دا مطلب دی چې مې یریږي د دې مخلوق نه د دې په لاس کې خیر او شر نشته د دې په لاس کې نفع او نقصان نشته الله وی زمانه یریږي هر څه زما په اختیار کې دي زما په قدرت کې دي جوابون اخلاص شو اوس الله رب العزت ته دی جوابونو عظمت ذکر کوي چې الله وی دا خډیر لوی نعمت چې ما تاسو باندې وکړو چې قبله بدل شو او د بدلې دوه لپاره می تاسو ته داسې جوابونه راولې غلو بیانونه می وکړو ولئتم نعمتي علیکم زکه می قبله بدل کړه چې پوره کم نعمت خپل پتاسو دا ډیر لوی نعمت وه چې دې امت قبله بیت اللہ شو خانہ کعبہ شو مسجد حرام شو دا ډیر لوی نعمت و ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو د خپل دین نه خبر شئ دین نه حوصله په بل څه نه خبري په قران باندې خبري چې زمونږ دین څنګه دی مونږ تاسو یې زمونږ نه سوالي مونږ له سره کوي دا خبره د قران په یوه خبري ښه دا سمر لوی نعمت تے نو اللہ مثال پیش کئی لکہ دا چل لوی نعمت تے چتا سو کمی یو عظیم و شان پیغمبر را لے گلے دے دری صفتو ندی او دری مرتبی دیم دا چی مخکم بیان شو خواد کما ارسلنا فیکم دلی اتم مدلان دے دے پورا کوم نعمت خپل پتا سبان دے دا سی پورا کول لکه چلی گلے میں دے پتا سکی عظیم الشان پیغبر دا داغا نکم ندے دا نعمت داغی نکم ندے رکورا غدری سی پتنے دا دی چی فیکم عربی بیمانی گورے رسولا پیغمبر بیمانی گورے منکم بشر بیمانی اک غدری سی پتنے اکڑ او داغا کار سا دے دیت درجی دی دا داغا دا دن نصاب دے یتلو علیکم آیاتنا چلو لی پتا سو باندی زمونگا یا تونا چه قرآن دخس ازدکے پنازر باندی ازدکے ویزکیکم او پاکی تاسو لرا دار قسم گمرہینا و بیدینینا و دکو پرا و شرکنا ویعلمکم الكتاب والحکمہ او تعلیم در کیتا استاد قرآن و سنت دا خو مخکی مراغلیو دا غدری خبری شو کنن دلتا او سر خبر زیادی کلا ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون تعلیم در کی تاسو تا دا حاقی دین چه تاسو نوی خبر تاسو نپوی دا پاقی بان ناقا بلسو کنن دا قرآنو نو چه دقاو نبیا سنگه اوی تکراری وکفا نا دا جدا شی ده دیوان یار سوک نه پویږي چې قرآن کې یو ظاهری معنی دي کنه ظاهری معنی دي نغیبان دی با ارسوک پویږي وا چې قرآن وی ترجمه کوي نو معنی او کی کنه پوښی په او بل دې کې باطنی معنی دي چې هغه پر سوک په نه پویږي اگر مجتہدین اللہ پیدا کریو صحابہ کرام او تابعین او تابع تابعین دیکھے جکم مجتہدینو نغید قرآن دا یو یو آیتنا دیر مطلبون رائستی دی دیر معنی رائستی دی او مثالون اب ذکر شوی دی خاص کر فقہ کی را دی دا فقہ دا کنا دیتا فقہ ہوئی خان مخکی راغلیو ورکعو مع الراکعین سمت لگو روکو کوئی صدر روکو کون کنا این منز کوئی صدر منز کون کنا نمانزت ہے روکووی گروہ دا نمجتہدین دغز ہے کہ بریکو جوری گا دلتا غصدی شدہ دیت ہے خطول مانزت ہے روکووی زوی مونگ تا پتاو لگی دا چی او سلی راگی امام اولار دے او جسنگ دنیتو تارنو اگا اللہ اکبر کن دے او سر پروکوی کی شریک شو نرکات لان دیکو او دا رکات لان دیکو داولی وی ورکعو مار راکعین ویلی کن روکو تا امون ویلی دے نو چی ویوی نو بس مونگ تا ندا مسئلہ اللہ صلی اللہ علا کن او دیتا دی جا پی کرو دا سی دیر زیونو کی رازی بارکات چایات ظاہر و یو شانتی او باطن و بل شانتی خوا لکہ دین الصراط والمستقیم ظاہر مانا خدا دا چی اللہ او خیامن تالا رسیدہ دا توحید ولی باطنی پا کسو چی اللہ من دا قرآن علم نصیب کا سورت مستقیم خو قرآن دے یا اللہ مونگ تے آسان کا ددیدہ معنی و مطلبنا او ددیدہ احکام زمون ذہن کے راولا دام یو سورت مستقیم دے تک سے انشاءاللہ راضی با تک اس مونگا دو ایمسی پارا شروع کرا مونگ با وائیو غزے سرا چی دا آیت چی معنی ظاہری دادا او باطنی دادا او راضی خپل ځای سره ها نو معلم تکونو تعلمون نه دا ښه هغه دار چا کار نه دی هغه مجتهدینو کار دی ها مونږ باغی پسیزو مونږ باغی تقلید کو ځکه مونږ نشو کولی دنیا کې هوا مجتهدی ایا مقلدی بل لار نشته نو مونږ خو مجتهدین نه یو نو چې نه یو نو په هغې پسې به ځو د هغې تابعداري به کوو چې هغې سویلي د قرآن او سنت نه نو هغې پسې به ځو که او چې هغې که د ځان نه خبره کړي نو به یې ورځو ورپسې چې مونږ رو د دلیل خلق یو مونږ د چا د خولې خبره نه منو دا فرق دی نو ښه نعمتونه ذکر شو نعمتونه بیان شو نو آخر کې الله رب العزت امر کوي امت ته فذکرونیم یاد کوي ما لره اذکرکم یاد بکم تاسو یول عثماني دی اوله معنا فذکرونی یاد کوي ما لره په عبادت سره اذکرکم یاد بکم تاسو په خپل رحمت سره فذکرونی یاد کئ ما لرا په محنت او مجاهدی سرم کوشش وکوي کنه اذکرکم یاد بکم تاسو په مشاهدی سره خپل ځان به تو خیمه الله وی تو مانی ویني ځان به تو خیمه کنه په دنیا کې کوشش او کا محنت او کا پناستن کیخه فذکرونی یاد کئ ما لرا په دعا سرم زمانه غواړې زمانه سوال کوي اذکرکم بالاجابته زبامیات کم په قبل ولو تاسو سوال کوي ازو قبلو ما کل یعمل علی شاکلته سلورم داده فذکرونی بالتذلل یاد کئ ما په عاجز سره اذکرکم بالتفضل زبا در باندې خپل فضل او احسان وکم سمرا چاہیزی کول شیکنا ماتا واللہ ایتم برابین زبا فضل احسان دی دیخوا پینزم فذکرونی یاد کمال را فی ملئ الناس پا خلقو کی پا داس مجالسو کی چه انسانان ناس دی اذکرکم فی ملئ الملائکت زبا میاد کم پا ملائکو کی چرا شیگو رزما بندیانو تا تاسوی دی با وینی تویی ہو پس آدون بکی راشه شپغم فذکرونی فر رخائی یاد کما لرا پراحت کې او پارام کې چې خیر خیریتی اذکرکم فل بلائی زوام یاد کم په مصیبت کې الله بیا ته مواړه خو په وخت ما یاد کا کنه غافل کې غم کنه اوم فذکرونی فل یسر یاد کما لرا په مالداره کی چې مالداره کنا ما یادو کنا که څه مالداره نو ځان له مالداره الله په ما سبوج نو زه بیات کم تاسو لرا فی العسر په تنگ دسته کی هلی وخت په انسان راضی کنا ټول عمر خو مالدار نه کنا نو چې زه په مالداره کې یاد کړم ما نو زه بیا په خواره کې هم یادو ما کنا اتم فذکرونی فی الحیات اذکرکم بعد الممات فدی جون کې الله وی ما یاد کې نو د مرګ نه پس به موږ یادو ما نو هغه ډیر سخت ځای دی کنه چلته یادې کنه نه هم وی فذکرونی فی الدنیا دا یې سره لګی نږدې دی ما په دنیا کې یاد کینو اذکرکم فی الاخرت زمان په اخرت کې یاد کم لسم وی فذکرونی بالعبودیت ما یاد کئ زما عبادت کې مصروف شیم څومره چې زنه کیږي منځونه روزي خیراتونه زکاتونه ذکرونه بس دا زما عبودیت ته نو اذکرکم بالالوهیت زبان پا خپل خدای توب سر یاد کما زبان او خیم تاوستا چیز سنگا خدای ما اللہ دیر غیرتی ذات تین یو لسم فذکرونی بالصدق والاخلاص چی ما یاد ہے نو پرشتیا مې یاد کا ها یو خو چغې مواه پزان بلزال ما جوڑا خلق پا دا جماعت نو تختی چه دیخو باس منڈا کئی دا دیتا دا کم ذکر دے بی صدق والاخلاص اذکرکم بی مزید الاختصاص نظبام یاد کم پزیات و نعمت انو پزیات و رحمت انو چه تو سمرا عبادت کی کوشش کے دور بزستا نعمت انو زیات انو وشکرو لی اللہ ویزما شکریہ دا کے ہر نعمت سروائے چا الحمدللہ ہر نعمت سروائے الحمدللہ نو بدا پرو کنا چا شکر اداشی نو ناشکری نہیں کنا اور پسی بیاوی چا ولا تک فرون دیکھ بس چلی کنا حدیث مفہوم مخالف ہوئی امام شافعی امام ابو حنیفہ سره په دې کې لګیا دی یا سره په آرام کې نه اوس تاسو مان تر سه دیشي و دې کې وی چې یو لفظ ذکر شي زه هغه بل غاړه بم ذهن تراولې موږ دا وستا سمې چې بل غاړه بزین ابل غاړه نو بل غاړه دا وکنه چې وشکرو لی ولا تکفرون الله ولې ذکر کولا معلومی دا چه دا سو مسئله نده کنخا کنی بیا با اللہ نذکر کولا چه اسی ام پا دی بل غال اور پس را تاوشنو دا بطی جوڑ شی اسی بس چٹی لگیا ولا تکفرونی دا سد پاراوی گورا یو دا دید پارا چکل یو سلی خوشا لی امخی تی تو عامن پراتی نوی الحمدللہ و چکل سنی کنا وچا روڑائی، سڑا روڑائی، در شرشا مساگی، سڑی بینڈائی، دے بیا دمرا غصائی چی، یہ لکھا، ولی پدی شکریہ نا دا کہے، نا ولا تک فرونی ازکا ہوئی، چی پا یو وقت کی نا، پا یو نعمت نا، ہر وقت کی، او پا ہر نعمت باندے بدما شکر ادا کہے، نا شکریو نا کی، کتو اے چیزا خوشا لے ما اور سڑیری، او دا سشی کمیں نہیں، نو بیا با الحمد ویما او کچاری ناچاری را لیا او غریبی را لیا نو بیا با نوی نو دا با نکے ولا تک فرونی وی لے خوا ناشکری با نکے گو رکا ولی کلی وجہتن ہر امت دا پارا یو قبلوان ہوا مولیہ چلا لون کیو اغیل را پا طرف داوی چیزی پا لمخوار را فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتُ اے امت تاسو مخک شه د خلقنا پکارونو د دین کې پکارونو د توحید کې او د سنت کې دویم د هر یو قوم د پاره یو مخاوا بس چې د زمونږ د پاره کامیابې ده نو او مولیهم معنا اغي مخ اړول یو په طرف دا غي کډیر به ته چاوي چل کر او ګرځا دا بچا پس روان اغوی نا اپا لئے مخڑو لئے انو ضمیر کلین تراجید فاستبقوا الخیرات نو اے امت تاسو مخی پریدے مخی پریدے اب سوکی او پلے مخ کے سوک بل پلے مخ کی تاسو لان دی شے او مخ کے شے دا دن پا خدمتنو کی دا دن پا کارنو کی مالی و بدنی سمرا اللہ ویل اینما تکونو یا تبکم اللہ جمیعا چرتا چی اے تاسو رابو لی اللہ تاسو لرا غنڈ قیامت کے یا رابو لی اللہ استاسو عملونا زانتا قبول کار سم رہے خوا بے شک اللہ پارسبان قدرت والا دے ومن حیثو خرجتا و کم طرفتا چی ووتی دمکینا دس ضرورت دپارا او وخشو وولی وجہکا وارا مخپل پمانزکی شطر المسجد الحرام طرف ذی مات ذی حرام و انه للحق من ربك او ذا قبل یقینی ذا درفستان عذاب یان منسوخ کیگی و من لا بغافل عما تعملون الا غافل ندی ذا عمل لا تسوی کوی و من حيث خرجت کم طرف چوتی ذا سفر و سفر باندی او وقت منز شو وولی وجهکا وارو مخپل پا طرف دی مسجد حرام یوازی تا حکم نده وحیث ما کنتم کم دے چه تاسو اے مومنانو او دمانز وخشو فولو وجوهکم وارو مخونخ پل شطر فطرف دزیمت جدی حرام لئلا یکونا للناس علیکم حجتن چه جوڑ نشی دے یہودیانو دے پارا پتا سبان دے دلیل دخپلو کتابونو پا ذریعہ باندے خواب دغسی چه جوڑ نشی د قریشو د مکه مشرکان د پاره په تاسو باندې دلیل چې د څنګه په ملت ابراهیم دی داګه قبله خو پرې خدا چې ګل الله حکم راولې ګنو غار څخه هغه وی چې وسوم پکې ډیر لګیا دي ظالمان کنه الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي په دې کې فلا تخشوهم د دې نه مې ریګه الله وی وخشونی زمانو یریگیم پا دی بانده دا نفع و دا نقصان اعتماد و نساته دا خیر و دا شر اعتماد و نساته چه نقصان برا کی حسنا چه ضرر را کی نا اللہ ویدا خود ورکو ما دی بتا اس ترانیز دیشی ولیو تم نعمتی علیکم زکم قبل بدل اکلا چه برکوم نعمت خپل پتا سبانده دا یو پکی پاتے ہو چه مسئله ده قبلی وکن ولعلکم تحتدون او دید پارا چه تاسو هدایت حاصل کن دا دس نعمت تے کمار سلنا فیکم رسولا منکم لکسنگ چرا لے گلے میں دے پتاسو کی عظیم الشان پیغمبر عربی دے رسول دے استاسو دا جنس ندے بشر دے یتلو علیکم آیاتنا لولیتا سبان دے آیاتنا دمونگ دا لومبه د قران خدمت ته او یزکیکم پاکی تاسو لرا د دې قران په وجه سره د کفر او شرک نه قران لوستلغی چې ته په د کفر او شرک نه بچې اجه قران وای او په شرک د خلیخي هاغه تلاوت نشو دا په خوانو خلقو چې کاوخه او یعلمکم الکتاب والحکمه او تعلیم در کی تاستا دا قرآن و سنت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او تعلیم در کی تاستا دا هغی دن دا هغی احکامو باریکو چنوی پویدائی پاگی باندی تاسو سن خبر وی دا دمر کتابو نوشو دا اللہ رب العزت دا سو کلخا فذکرونی اللہ ویات کمال را پا عبادت سران ویات بکم تاسو پا خپل رحمت سرا وشکرو لی دا دی نعمتون شکر ادا که اللہ الحمدللہ ہوا ہے خو یوزل نا یو وقت نا ولا تکفرون نا شکرین ازان ساتا ہے گوارے کتاب آندے ار قسم وقت راشی و جستاد خلینا صرف الحمدللہ کیجی نور سنا خواست